နှစ်ဆယ်ချောက်တထောင်330ခုဝါကောင်လာဆုပ်ဇလီရဲ့ဂျာတာပတိနှင့်ညာရှိနိုင်အချိန်တွင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာနှုတ်ကဟာအဖွဲ့ဝန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတခင်နူကမြင်းချံမြို့ဆုံးလုံးကိုကျောင်းကမ္မဋ္ဌာနာစာရိယာဆရာတော်ဖျာကြီးအားရှောက်ထားသောပု္ပ္ပာဝိသေသနာမေ1500တီဟူသောကိလေသာဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွင်ဘယ်နေရာမှာကိမ့်ပါသတုံးဖျာဖြစ်တခြင်းတလားတခြင်းလျင်ဇာတိမြင်အောင်ကြီးဇာတိကိန်းတဲ့မေဘယ်လိုဇာတိဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည်ရမှာတော့ဖျာဖြေမြေရေလေမီဓာချီလေးပါရှိတယ်မဟုတ်လား၎င်းဓာချီလေးပါကိုတန်ခါရကပြုပြင်ပြီးတော့တေမှုမမှုခံစားမှုဖြစ်ပေါ်၍လာတဲ့အဒါဇာတိပဲအဲ့ဒီဇာတိကိုမြင်အောင်ကြည့်တည်လိမ့်မယ်မိနေပံဤအကြောင်းကိုအမိန်ရှိတော်မူပါဗျာဖြေနေပံအကြောင်းသိချင်သလားသိချင်လျင်ဘယ်ဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ကတည်လိမ့်မယ်129မိဘယ်လိုဘယ်ဆုံးဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာတော့ဗျာဖြေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိနှင့်သုံးသပ်၍တမာတိကြီးထွာလာသောစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့တရားသုံးပါးကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားမြင်သောအခါဒီဒုက္ခကြီးဟာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့စီစစ်လိုက်တော့လောပိတတဲ့လောပါတိဟူသောတမ္မတယာကိုမြင်တော့မက္ကအနုတယာကိုပေတလိုက်တာနဲ့ဥပတ်တီဘန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးပြတ်တာကိုဘန်ဆုံးဟူခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘန်ဆုံးကိုပြောတာနေပံအကြောင်းပြီးပြီးမိမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုထေတော့တည်တယ်လို့ပြောတယ်ဖေယတည်တယ်ဆိုတာသူချီပဲတည်တာလားသူတကာနဲ့ယောစာမှာတည်တာလားဖေယဖြေယောစာမှာတည်တယ်မိယောစာမူထေပေပါဖေယဖြေဝေဒနာတင်ညာဝိညာဉ်ထိုသုံးချက်စုမှာတေမူဖြစ်တဲ့မေစုပိတဲ့သူရှိသေးသလားဖေယဖြေရှိတဲ့တရား28မေရှိလျင်တေပိပါဖေယဖြေဝေဒနာတညာဝိညာဉ်ထိုသုံးချက်ကိုတန်ခါရကဖြေယေမြေယေလေမိဓာတိလေးပါတကားမှာစုပိတော့တေမူမမူခန်စာမူဖြစ်ပေါ်ရလာဒီကိုတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်တည်တော်ကြောင့်တည်တော်ကြောင့်ပြီးပြီးမေလူတို့ပြည်တွင်တည်လီပင်တည်စေလို့ရေအီလောင်ရှင်စေလို့ရင်ဝီလောင်ဟူတော်အမိကိုဖြစ်ရှင်းတော်မူပါဖျာဖြစ်လူတို့ပြည်တွင်တိလီပင်ဆိုရနိုင်လူပီနာပီပြမပီရဲ့လို့လောကဝဟာရအဖြစ်ရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်ဖေယဘယ်ပီမှာဘယ်ပီမြာဖေယပွန့်တယ်လို့ကြာဖူးတတုံးလူပီနိုင်ကြာဖူးပါတယ်ဖေယအဲကင်ကာဝါလူတဲဆုမကပွန့်တော်မူကြတဲ့ဖျားရှင်များမှာတိစာလေးပါနဲ့တာပွန့်ချင်းကြောင့်လူတို့ပြည်တွင်တိလီပင်ဟုဆိုပါသည်တိစီလိုရေအီလောင် soya night making yego so di dean seco shen selo yenui lao soya night lo pa dot mohago so di me ten machi dot on town ye machi me le kao nema machi chow yao mao chow yao mao go pshi shen domu ba fia pshi fia asa shido arya dudo gaudu ma gama rupa arupa sote dotong taun te duen ninya dole lagao bogo miya ma laun sa mishi yue ten mishi dotong taun hu kodi tatawadu I ayong ma miye ayin getu de tuen tuen si senya dole feya asa shido arya dudo gaudu ma ayon yosi chen mishida go ye mishi mile kao hu kodi feya asa shido arya dudo gaudu ma miesi na nakao basa kaya mana deka chao pao ben shinya dole ayon laisa chen mishi da go nama mishi chao yao mao lo ko di mi batai kenga chisen melen kenga yaoni la mache kenga temen maje kenga sa sa bi bi maye kenga baso Macho kenga wa bibi lagao amigo pija domu ba fia pi eda witello corde lady mandai ku dia donze mi a jao pia fia de su lien ten chi ne se kde shi se bo chi de ten jo dan wen dua de lu ja pu ba de Jando tatawaha yotala mayobula mayobula fia pi dagaji mide ataibe yotala yode mayobula mayobu mi yoda belo mayoda be bon soda tilo jamba fia pi Yode soraga upama dagaji ema luce yau shide soparo nga yau sentua yen nga yau sentua lien sentua do poco tatawa yoda bo meyobu soraga se sedate yo neban sote paramatateya meyobu abitama bibi Me, a shen fiado, yaham ya ma, mimi gogo, mimi tui twe aung, lo yong mia pshen, do ga a ba, tatala, matabu la fia, pshi, tate. Deya tongsa di, mi, da pshen lien, fia la teka, yaham de paha. Mimi I lebengu tahne libi vedana shudahne arahata potu saipi parinepan putuade lo japu bade tu pogoha doka apahne dekwa me potu saipadala fia pi saita mande doka apah mishilu saita mi dapshen fia Ashen fiado ma, tui tue yong mia ne doka apa data yakudo, tui tue yong mia maka, a te down, te da be, tata be, a te down, tata be, doka apa, matem pebu la fia, pshi, matembu, upama, dakaji, pisi, makain ne lo, mada mi ken. Pongyi ga gai lai bi, pongji lai api shidala, mishiba fia, da mi bi ma gai doko api shiba de fia, edi upama atai be topoko male api mishida le mande mepo saita le mande jena wam miao pai fia wini bibi deya tonze ne mi dekule shau pia ze fia to mahawa palido mahaparine pana to te ma fia I tato wika dwe bade lagao toko fia ho palido lule pio bade tato miago fia parine pan mpumika wike padala to di maho mi du we kep the don fia pie e won me tu tan pe tu ho the don jina pa I fia tou tan bi bi mi yaha mya nai te a to te ya nga ba go a mai shi don mu ba fia pie te a lo shi chen ne che sa chen don sao di chen li na long tuan chen nga bi song chen Elo shida ga bagu elo shidong solin Dukha chanda gu elo shida Peña gu jesa de Tila tamati peña gu Sauti de Jau cha mu Dau ta mu Kenda gu nalong tuen de Neipan gu pi song de Eda yaha miya nai Te ato te ya Nga ba be Te ya tong se tong Turo kaun te ya Kunapa dea Goraba pishin Fien men miati Jue angasa Wadana tong te ata Dene to aka Bogawadi dai Bi ma Wimala dewi emishi Mifia jiti Goraba dai bi Fien men miat Tandwen shito Vidura amaji nalonti poko saloto chen chen da da da edi lo chen chen da chao dependai nam pia ta duen de yau ti ne thai do temi do irana ti ka cha ti le ya temi do ga nga I me do chen chen ta chen chen chen ta chen go nga phie ma do mi nga ke tu do temi shi pa lie nga I me do atat te ya mi so le ya so wen yain do me ya so wen yain do me Medo Matea Aung Nga Jan Sao Mi Ho Yong Ji Swa Tan Nei Tan Chabi Medo Tan Pa Tu Tua Yau Yue Medo Fea Vidura Ama I Nalong Te Poko Tami Do Ya Aung Jan Sao Pa Mi Se Chanda Aung Ne Pa Do Ho Medo A Shau Ta Bi Dwe kwa dwa da de ira na di Dami do di Yugandu daun te po te yue Chuti danda ya swa Pye de che miya gu di so yen Dan si yue ne da bo Edi lo dan si ne sen Pona ga balu gale lan shao yen Da ya la do chuti danda Da ya la do Chuti tan tada yong kali ku jala yati ne dapyai ne na wen chubi bide pshika se nao kupa lai mye tadi suda ketu atan jaya ayatu shishu twa yadwen iranati ku mye lai di ne dapyai ne dana di hudo blu di Bona ka duen pu wen pan sa le I Ani tu chen ka pi a jang ko me mian ya A jong no a lo shi da go jan saong pi nai pa ka Ten piu ten a tai Jun no lai na pa mi hu pyo ro Bona ka blu ka da pshen yen k kong bi den alo shi da gu pyo ba jono jian sao ba mi to akha irana ti ga gora ba dai penya shi vidura amma ji nalong de poko alo shi ba de eda ya lien den yi alo gu phi nai ba me me ha lien den yi alo gu ajono malai nai ba lo pyo lai do Bonaka beluga, gang babi, ya on jan sound yue, biba mi ho, wan kai yue, twet dwa lei. Bonaka beluga, nadi e a dine, dwa lodo, mado bebu. Batamya ne, miengo yu yue, batamya ne, miengo yu yue, amigo, gansana, luten, lu, biambi, dwa, mabe ho. Ajam Chica, the shandy net, Nando daga watu, yow ba yote, yow ba yote, yow di net, the bayonet, daga mutan, when quen down be, fayan shido, mau yow ba yote, fayan gale, bello a jong jong, yow la jong, go me mia ya, ma la ba fia. Ishen menji ne jui an gasa ludo sanda shiba da pshen yau shila jang pa fia hu shau cha do akha fia men miya ka nga ne jui an gasa do jui an gasa do yan pa miya pa deya tong se nga dele lu mi miya pian do pata miya ne Mien ba la jang shou ta ya de de. Dab shen pata miya ne mien belu belu. Apu tai dan de le lu. Mien miyan bian ya. Pata miya di ne bi da da. Dan ba di fia. Mien go mien do si bia ba mi fia hu. Shou ta yue gen sana lu len di. Pata miya gud gai bi. Mien po tu deka sai lai to mi sa ji go lehne kai hui ne ti te te kai hui ne ti te ke tu patamya chen setwa da go mien do ma men ji ka en patamya ga le patamya mien ga le mien be he sura soka She a kaga nga ma mien sa bu Yaku ma da yaku ma nga Ane tai dan lu yau la de Di de ka le Nga nai ma be hu Dabo ja do amu a ya ne Gain gain gasa ja so hu So ka an sa don gu Bien ja de de E an sa don gu bien bi yue Gasa mi apiu duen gansana lulen ga piu di ma ashen menji ajun no ga shon keto patamya ne mien gu bimi ashen menji ga shon keto ba bi maron o nga ate ne mifia gu chan la yu nga bai pisi akong bimi hu wankan pi nao Kasa jaya patama ajema patamya nen kasade ti che sao natami ma sa mu jao ma sa mu jao menji ka naidwade naido patamya gu yadabo dane kensana lulenga na blu pshiti alyo swa te Nga yi yandu mi du shiba le madong tu Suda suka ashe anau Dao miau au atetu Jido to natami gu Mien ba yore Mien da ne de piaindi Dea tongsa cha Nga getu to pona ga gu Ten ba malo la miyara dong Ten ba malo Dami yara don, we yadu bie yo la he sobi mien sao ne, kelaida wiya tu piya ba yode pan tamang kesa pyanya kensana lulen naitwa yode diro ma kensana lulenga menji ne achonno kesa jaya twen achonno ka takha ta shong de menji ka nakha shong de kan chonno lo ya pe do pe lo hu sulei to akha menji ka nga pai pisi shwe dai ngwe dai shwe dai ngwe dai chau tan patamya dai yi ne ta kwa nga pai pisi ko yu yu lo hu pyo ya twen ken sana lu lan ga nyen pe ta de ta phe tan ba ko mya a lo shi pa de le hu lu fe yen me mya ka mi pyan do mi pyan do ken sana lu lan ga a shen men ji ta ma pe nya shi wi du ra a ma ji ko lo chen de lu pyo do men ji ka wi du ra a ma ji ko nga ma pai bu Bonaka bluga, then menji pine day. Menji kale, nga mapine boo, dapshe, barita ale, ma widura a machi ko, mi piase. Ake widura a machi ga, pine day solien, be malalo, mi piante de, be mi ho, menji ga, katipuya the de, kai, dapshe. Kaumbi, widura amachi nantakwa parita popong aladwen, mi mian jata de, dido, menji ka widura amachi a, pariye a mu mu pshe, mapai bulu, pyo soyan, a maja nesen, kensana lulenga, menji tang, widura amachi nanseka, pyo yan, quentown the de, quen yada ne, Kensana lulenga aten widura ba sumya down the dome nga fea su down de da pshe de a tonze kune aten di duro kaunji be duro kaun sora len pyo ma mahobu manda pyo ma bo e nga len ma pyo bu hota manda pyo mi kaunbi da pshe Tengku mi du pain de don lu mi de di do widura ga nga ha chon se pa twen de pa a pa a wen pito chong menji ga pain de lu pio de de to a ka kensana lulen ga kai paritatu cha cha de mahouta mahoula menji mahoula menji Pine de look piore, ke menji be bedo hu, sulei, menji ga kune nilau sai ba o, masai naibu, a ye ji de, kune ne masai naili, kune la lau sai ba, masai naibu, dapshe, kune ye lau sai ba, en kune yedo, pshe ne, sai ya da bole, hu, gensana lulenga. Wankan lai da de. Eti lo wankan saka ya ma. Menji ka widura ama ji go. Ko bi lien. Aten widura ame do go. Da kan lo. Yane masa yue. Kone ye miau. Da ka la. Gensana lule nauto. La ya mi hu ame do bian bi. Mie na do lue toa le I. Menji I ame do go. Ja ya do. Widura amaji ga ni nyu de de o penya ne lai le kora ba me ye a cha do tai pi mya ga cha lo ma ma do ba ga la nga ke tu to penya shi te yau yan du nau te lai de lo a mya ga ke ye ma su ba bi no lu ma le ma ti 138 blu ma le ma panau le Do de, mi down le, makabu, a ye le, matwebu, di engago, du matibu, penya ne, like, ngayan du no, la yada, ke sam shibabu, lu a mia, wai ke ye ma, so babi no, lu, ni nyu, yin, Aten gensana lule en dua ja so ye hu ko ga ne en du dua ja de de en yau ro tat mi sui miu due ko su yong se pi te mu to na ku de de cha cha piu so te te a do ji ko a te ka ta bi shen len pia toa pia ta swa ho cha so ma do mu de de belo mia ho cha so ma de le do so ma belo mia ho cha so ma de le lo mi de so pa do twa yen le te te nen twa sa yen le te te nen sa tai yen le te te nen tai a yen le te te nen a cha ba lo ho te te twa te te so ra che pa wa ne mie ku thi lai me thi do thi lai me a di te te a po ma te te tha pho ba be sa te te nen sa so ra kain te a kha ma te men ne le ne thi do thi lai me a di te te a po ma te te tha pho ba be yu da te te ne yu khon da te te ne khon wa da te te ne wa myu da te te ne myu myu da te te ne myu pho ba be thain da te te ne thain so da chan pyan ne tan da the do chan pyan ne tan da the do ti lai me a di te te a po ma te te tha ba a te te ne a so da le a ya wen kha ni do phaya ko kan do ti la lu phaya ko ka do ti la yu metta po a mya we kan da ko phaya lu nga do a ma chi yan du na pa twa da te a tong se ku lo pa se lo su dao cha pi do na di wa ka ya ka kaya daga ko twe le wen le to thi ywe twa de akha ma ti lai me a di ti de a po ma ti ti tha bi a cha ba a sa shi di do ho pyo ne kai ken sana lu le ye pa wen the ma le a wei sa ne wei sa sit tai ne de de ba lo mya tai de le su ro en wi thu ra a ma ji ha tu do kaun chi ba la nga tu ko ta pi yu twa ba yin a pi chi do ma ben mi yu be twa yin le irana ti ko nga ya do ma ma hou pu yu twa ma be tu do le nga ku dai do ma ta pu mien ko a ta kai ma do do me hu a chan phie yin dana yi dango makan naida ne widura amaji gu balan po ka swae cha che ju ne chi le ju ne chi saung swae ne amyo myo nei sakha mye mi ma chi bi atan widura atan ko hodi mye mi ma chi bi sai do me kaun kaun nalong twen ywe lai pe do hu soka te yuzana mien to taung te tu tek tekha te shen di sain nen pa yo to akha to saung na taung saung na roka su sa do na to ka saung ma cha de phin saung ma cha de phin saung ma cha de phin vidura ama ji ma kaun ke chen mya ma phi pu de do do sai mi do lu ka le mo mye ka le mo da ne myin se chu ta kha nau le chi bi atan wi thu ra atan ma te ti pu la lu ti a le se mi te te di do wi thu ra a ma chi ka nga ma te pu lu pyo de atan ma mate nai to en ai ka li le pwe mya shi da la ma shi bu wei sa do atak ko tat da la ma da bu Da pien ten ma ba shi te dong. Nga ma du do gaun te ya kune pa do shi te. Da ne te ka sain pian de sain do le mete. Te ka sain le mete. Ne ka sain le mete. Tong ka sain le mete da ne. En vidura amaji ha mete nai do en ai ka le le pwe le me shibu pyo de. Weza to atale matabu lu pyo de. Pido duro gaunte ya kune pado shide. Lu pyo de. Di lu neto metebu nga tuku chau lanta ma behu. Ejan pika miense choko ta auto sen. Vidura amaji go miemi ma pyoka aten. Vidura atanku hodi chaute to cha mi subi atu deya neto chauji te tu to cha mi pulei dido vidura ka atanken sanalulen ten ngaku machau ne nga machau bulu pulei ha tuko ahau malo manti tempa ye subi Beluji yang sang tempo ji ko kaibi widura amaji ukang ko tumi pulei di dole widura ga ateng ken sana lulen ten ngam chau ne ngam chau bulu pio pianta en ngam mantu ati tempa ye sopi deka nagaji yang sang ko Yang sang koko kunepa yipa ukaungo pauta mi piu piande. Didole viduraga aten. Deya li zete kensana lule. Ngaku mechau ne ngamechau bulu piu piande. Hen ngaman tuti toa pianpi. Tempa ye sopi. Depan senji yang sang namau namau ne puepi kuau tu pilai tete di dole widura amaji ka aten ken sana lule tenga ku mechau ne nga mechau bu aten ha ken sana lule so dole aten lu mahou bu dan ku e te pane amyo myo pansen nai te Bona ka belu mang nga tide. Yo, du nga ajau akong tipo te. Du nga ajau akong tipo pe. Dab shen yin nisan pao. Aten widura. Aten ma mate nai to en. Ai ka li le puele mishipu pyo. Weza to atale mitabu pyo de. Tuto. Ten ma duro gaunte ya kune pado shide lu ten pyo de. Edi duro gaunte ya kune pago pyo pya ba lu taun pan de te. Edi do widura amaji ga aten ken sana lu le. Ten ma di la le mishibu, tama di le mishibu, peña le mishibu. Ten ma irana di menta mi ku lu chendo aweza ji ga. Pone do, di la tama di peña di hudo dia doji, guene da bo, eda jang aweza ji ka, guele le irana di di hudo, rupa yong galiku, nite le le, ka mo ka te, melo pelo ne, ja le le sotalo, pine do, tenku, Nga du do gaunte ya kune pa maho nai bu. Du do mi du me so nga ko yoyo te te ne amien po ma tabi ne ya ka ne yue. Besit du do ka dao. Dia nisali pan lien nga ho ba de.